Образи на живата природа. Беседа от учителя, държана пред класа на добродетелите на 24 декември 1924 година. Има известни определени епохи, които не съответстват на епохите на природата. Процесът на озряването зависи от енергиите на живота. Там, дето има повече живот, има повече топлина. Ние казваме, дето има топлина, там има живот. Сега ще кажем, топлината излиза от живота. Там, дето има живот, винаги се явява топлина. Когато една мравка се качи по крака на един човек, тя ще каже, колко е топъл този крак. Пък той е крака на едно разумно същество. Та и вие някой път, като почувствате топлина, то е топлината на някое по-висше същество. Колкото по-мъчно може да се извади топлината от едно тяло, толкова по-висше съзнание има това тяло. Ако у мен съзнанието е будно, с никого няма да дойда в стълкновение. Пък, щом съзнанието ми не е будно, винаги ще има пречки на пътя ми. Понякога детето казва, мама не ми дава хляб. Това е неговото заключение. Ти не знаеш какво е нейното разположение. Когато детето каже, че майка му не иска да му даде хляб, трябва да се разбира, че няма условия сега. Външни препятствия има. А може и детето да има развален стомах? Случва се някога, ставаш сутрин, неразположен си. На какво се дължи това неразположение? Първо ще видиш от какво може да си неразположен. Вечерта си легнал весел, радостен, а сутринта ставаш неразположен. Това неразположение вече не е твое. И може да се дължи на това, че като си бил много разположен и весел, ти си влязъл във връзка с много хора по лицето на земята. И те казват, ти си ял много, ама не помисли да оставиш малко и за нас от яденето. И той неразположение, то е упрекът, който идва от другите хора, но ти не знаеш коя е причината. Когато дойдем до съзнателния живот, ние трябва да се пазим да не внесем някаква дисхармония в съзнанието на по-висшите същества, нито в съзнанието на Бога. Няма да заставаме пред лицето на Бога и да викаме, да плачем, да се оплакваме. Ти ще изнесеш фактите тъй както са и ще оставиш въпроса. Той сам по себе си ще се разреши. Другото, което може да направи човек, е излишно. Ти просто разкопай, посей и плода ще дойде сам по себе си. Съмнението знаеш откъде проистича. Има една счупена стомна. Не знам, че е счупена, наливам вода в нея и тя изтича. Такъв е пропуканият живот. Колкото и да наливаш, ще изтече. От здравата стомна не изтича. Значи здравите, постоянните неща в живота, неща, които са хармонични, в тях промяна не може да има. Промени не може да има, но прояви може да има. Някои разбират, че да се прояви човек значи да се измени. Не. Ще определя какво е проява. Имате един хубав извор, а пред него канара. Изворът не може да се прояви. Пробивате дупка в канарата и водата изтича навън. Питам. Качеството на водата ще се измени ли? Не. Тя ще се прояви такава, каквато е. А под промяна всякога се разбира промяна в състава на нещата. Тогава как ще се означи промяната? Към добро или към лошо отива. Например, човек е болен. Промяната става към добро. Той оздравява. Или промяната става към лошо. После има промяна в кабинета. Политически промени стават. Всяка една мисъл, която временно има надмощие, тя е министър-председател, а другите мисли заедно с нея, те са обикновени министри. Самият човек, това е царят, който е несменяем. Той е по право назначен. Ако се разложи човекът психологически, ще се види, че у него в черепа му има 40 главни способности, разделени в следните 7 области. И тогава аз ще ви дам следната формула. А е равно на 40 върху 7. Първа област включва наблюдателност, памет, разсъждение. Втора област включва разрушителност, себесъхранение, лични чувства, егоизъм. Трета област включва индивидуални чувства, щеславие, общителност. Четвърта област – морални чувства, любов към Бога, милост и съвест, вяра, надежда. Пета област – семейни чувства, любов към дома, полови чувства, приятелство. Шеста област – обществени чувства, приятелство във висш аспект, отношение към род и родина, дълг и отговорност. Седма област – общочовешки чувства, хуманизъм, широта на разбиранията, обич към всички, жертвоготовност. В твърдото състояние съзнанието е съсредоточено в една посока. В жидко състояние съзнанието е в друга посока, а в въздухообразно състояние – в трета посока. Тъй, че силите в съзнанието са насочени в една или в друга посока. Съзнанието у човека се проявява в 40 способности, които са разделени в 7 категории. И всяка категория си има своите подразделения. Първата категория обхваща силите или способностите, които се отнасят до ума. Умствените способности – наблюдателност, памет, разсъждение. Първата способност – наблюдателност – събира материали. Втората – памет – складира тези материали. А третата – разсъждение – обработва тези материали. Но когато става един душевен процес, той не е заключен само в тази област – умствени способности, а се смесват и много други елементи и способности от другите категории. Във втората категория влизат себесъхранителните способности или личните чувства. Такива са разрушителност, себесъхранение, лични чувства и егоизъм. В личните чувства влизат индивидуалните лични чувства, щеславието и общителността. В четвъртата категория влизат моралните чувства, съвест, любов към Бога, вяра, надежда, милост. В петата категория са семейните и приятелски чувства. Когато човек иска да извърши нещо, всички тези категории вземат участие. Силните чувства имат всякога надмощие. Те са ръководни, а всички други се подчиняват на тях и те разрешават въпросите. Хора, у които разсъдък е много развит, ще разрешат въпросите по един начин. Един човек, у когото обществените или семейните чувства са развити и ако и разсъдъка е добре развит, ще разреши въпросите си по един начин. И един човек, у когото егоизмът и разсъдъкът се развити, ще разреши по трети начин въпросите. Някой път ще ви направя една много подробна френологична схема и ще ви обясня как психологията на човека се намества при различните случаи, за да отговори така или иначе на един въпрос. Това френологията вече е разрешила. Постъпките на човека се дължат на известно негово разположение или неразположение, да извърши нещо или да не го извърши. А у всеки човек разположението си определя според чувствата, които вземат надмощие. И тогава казваме, характерът на този човек е такъв, понеже разрушителността е силно развита у него. Друг е тих и спокоен, не се кара. Не е, че съзнанието му е такова, но тези органи не са развити у него. Не е, че той е добродетелен, но лошите, разрушителните органи не са развити чрезмерно у него. Има други чувства, които го карат да се прояви в друга насока. За пример, ако дойдем до личните чувства, те действат за благото на твоето тяло. Всеки мисли за тялото си. Всеки казва, няма да се оставя да ми изядат. Това е личното в човека. Ако разделим челото от човека на три, на най-долната част над веждите се намира обективния ум. Наблюдение, впечатление, преценка, мярка, практичност. После по-нагоре е паметта. На най-горната част на челото са разсъдъка и милосърдието. На темето горе се намира милостта, любовта към Бога, благоговейното чувство и съвестта. Когато човек почне усилено да работи в известно направление, съответната област от неговия череп се изменя. Значи, пълното концентриране на ума в известна посока произвежда резултати. Щом се разработи известна област, веднага се забелязва една промяна. Значи, една разумна сила вече работи отвътре. Това, което за нас е идейно, божествено, то е нещо материално. Нашите мисли, които са отвлечени неща, във висшите светове са толкова гъсти, че на тях може да се посади лук, чесън и те да растат. В човека има две висши състояния. Те са причинното тяло и после идва будическото съзнание. Тези последни две области някои ги наричат безформени. Не, че те са безформени, но формите са толкова далеч, че нищо не се вижда. Вижда се само една необятна светлина. Ако вие правите наблюдение над себе си, ще видите къде е съсредоточена най-много вашата мисъл. Щом сте разсърдени, вие ще почувствате едно напрежение зад ушите си. Ако ви засегнат много лично, вие ще усетите едно сгорещяване отзад на главата, горе. Ако нещо ви засегнат религиозното чувство, ще усетите на върха на главата си едно неразположение, като че има някакво подуване. Когато мисълта е силна, напрежението е най-голямо на челото. Ако приемем теориите на съвременните учени, ще видим, че човек е минал през 400 000 фази на развитие. Значи той е бил облечен в 400 000 форми. И днес ние виждаме какъв е сегашния му образ. Питам, като виждаш всичките тия форми, видял ли си човек? Най-напред го виждаш като малко балонче, после го виждаш като дъгичка, друг път го виждаш като паяк, после е като мушичка. И във всичките тези форми е все човекът. И като е излязъл от всичките тези форми, сега човекът съзнава, той помни, че е минал през тях. Не е, че по същество човекът е бил паяк, но е бил във формата на паяк. Та качеството хората са научили от паяците. Щом известно същество няма тяло, то не е висше. Всички висши същества имат тела. Най-първо ще почувствате, че имате душа, че има на какво да се осланяте, и това е същественото, което ви отличава. И щом казвате «имам душа», вие сте вече във въздуха. Душа, дух, ум и сърце – това са положения, които определят човека. Все трябва да имате нещо свое, за да сте човек. Ще бъдете или в света на сърцето, или в света на ума, или в света на душата, или в света на духа. В четири свята може да бъдете. Може на физическото поле да нямате нищо, но във висшите светове трябва да имате нещо. Страдате? То е реално. Радвате се? То е реално. Защото какво седи в скръпта, ако нямате скръп? И какво седи в радостта, ако нямате радост? Зад скръпта и зад радостта седи мирът. Естествените неща в живота са чувствата. Мислите са нещо реално. Но не всякога това, което виждате, е реално, а още повече е това, което мислите. Защото нещата, които обичате, ги виждате, а които не обичате, не ги виждате. И това, което обичате, не го знаете повече, а това, което не обичате, за него знаете по-малко. Вземете онзи пианист, който познава всички клавиши, ноти, музикални инструменти, знае техните марки и цени. А този, който не обича музиката, него не го интересуват нито ноти, нито музика. Анализ не значи чоплене. Щом дойдете до нещо съществено, няма да го чоплите. Като събудите семенцето, няма да го чоплите, защото тогава неговите енергии изтичат и то не може да расте. Анализът е съпоставяне на нещата, които образуват външната страна. Съпоставянето на чувствата е пак анализ. Изпитваш ги, съпоставяш ги. Колкото повече явления се обясняват с една теория, толкова тя е по-вярна. Пък, щом всички явления не могат да се изяснят, тогава тя е невярна. Реплика. Според философията на Ремки, всичкото познание е само анализ. Синтез няма в света. Всичко, което става за обект за разглеждане от учените, не се създава сега чрез синтез. То си е тъй дадено готово и човек само го изследва и изучава с анализ. Човек нищо не създава. Синтез въобще няма. Всичко, което човек намира, то е дадено и човек само го изучава и изследва последствам анализ. Има синтез и анализ. В живота има повече синтез, отколкото хората мислят. В живота има смърт и душа. Всичко има в света и нищо няма. Има и душа, има и без душа. Но какъв ще бъде този живот без душа? Значи има живот с душа, има и живот без душа. Живот без душа е страдание, а живот с душа е радост. Единият живот без дух е мъчение, а другия с дух е блаженство. Всеки един човек се чувства, че му липсва нещо. Ти скърбиш, че си изгубил нещо и се радваш, че си придобил нещо. А то може да не го виждаш даже какво е, но се радваш. Тази радост е обоснована от нещо. Ти излезеш, видиш слънцето, зарадва се. Душата ти все едно, че там е слънцето. Ти слънцето не си видял, но си придобил нещо от него и целият ден се радваш. а слънцето върви и си отива по своя път. Но на тебе ти е дало нещо вече. Дало ти е подарък. Добър ден. Ето, това е баща ти. И целият ден ти мислиш за подаръка си, за слънцето, което ти е донесло нещо. Има различни отношения в живота на човека. На себе си ще говориш на своя език, а на хората ще говориш на техния език, с преводачи. Какво ще говориш на жабата, когато е в блатото? Срещна един рак. Какво да му говоря? Че е крив ли? Срещна един паяк. Какво да му разправим? Че трябва да ходи на два крака? От това гледище има неща, които не трябва да обясняваме на хората, а да ги оставим в тяхното заблуждение. На тези хора съзнанието е пълно. Ти виждаш, че не може да влезе нищо ново. Ти трябва да му оттулиш нещо, да го изпразниш, за да може после да му налееш нещо ново. И за това говори му сега, но само за неговите работи. Че е пълно неговото съзнание се вижда от това, че е мързелив, наслояване става и той не мисли вече за повече. Казва си: да не стане много за мен. Реплика. Кажете ни нещо за доброто, понеже днес е празникът на доброто за сутирка. В доброто има разграничение на силите, които действат. Учителят написва добро. Буквите са геометрически форми. Буквата Г. Когато двете съставни части на една единица са равни, какво имаме? Права линия. Щом съставните части са по-големи от правата линия, има пречупване. Какво става тогава? Ъгълът АБ, това е материалният свят. Вие доказвате, че материалният свят не е най-големият свят, то е само проявеният свят. Извън нашето съзнание има друг свят, който наричаме духовен. Този възвишения свят се проявява и тогава материалният свят е като почва. А пък духовният свят, това са външните условия, при които тази почва може да се разработва. Тоест външните условия, при които духовният свят може да се прояви. Следователно, материалният свят е реален, понеже духовният свят го обработва. И доброто е в той, че материалният свят е реален по причина на духовния. Ако духовният свят престане да обработва материалния свят, той не ще е действителен. Когато стискаме ръката на един човек, тялото ли обичаме? Не. В това тяло прониква душата. Тялото има душа, докато духовното прониква вътре. Буквата О показва, че този материалния свят има образи в себе си по причина на духовния свят, понеже има това движение. Силите в триъгълника се движат. Това движение на триъгълника върви в кръг. Кръгът е хармонизиране на силите в една определена посока. И затова триъгълникът всякога се образува не извън кръга, а вътре в кръга. Кръгът туря всичко в хармония. Това са все геометрически знаци. При буквата Б, горната линия, идва по закона на развитието. Единицата може да расте само нагоре. Разширение има само към духовния свят. Това показва, че човек, посаден в почвата, може да расте само нагоре, към Бога. Там са условията за него. Б. Този знак показва, че само у Бога има всичките условия, при които човек може да се развива. Б. Това е титлата на Бога. На български първата буква на Господ се пише така – Г. После – Бог. И то е много правилно. После имаме думата Бузае. Само при майката теленцето иска да расте. След това имаме глагола Бера. Значи в събирането има условия. Брането, събирането има смисъл. Думите блаженство, благост, благословение, баща. Това са много съдържателни думи. Аз ги наричам тъй баща, татко, отец. Баща на физическото поле, татко в духовния свят и отец в небето. От тук, от тези думи изваждаме думата Бог, което значи двама. Много форми са взети от иероглифите. Славянската азбука е иероглифна. За пример, буквата Ш. После Л, Е имат един произход. На еврейски имаме Шина. Буквата W. То е разтваряне. Всеки знак си има своето приложение. К показва двойния човек. К показва една чаша, която трябва да се напълни и после да се изпразни навънка. Ж едновременно показва и действителното, и въображаемото число. Както на всяко положително число отговаря отрицателно, така и на всяко действително число отговаря въображаемо число. Значи на всяко число над нулата имаме друго, което съответства под нулата. Следователно, Ж е закон, който показва, че живота не е само материален, но има и духовен живот. W е лош знак. То е лошо положение. То е краен материализъм. Обаче N малко се позамисля в живота. В К също има мисъл. Пълни се и се празни. За нас А означава живот, а М означава смърт. Старият човек умира, а детето се ражда. Н върви с опашката нагоре. М показва двама души събрани заедно и тръгват на път. Значи има мир. Двамата са се примирили и са тръгнали. Много от знаците са взети от египетската азбука. М значи двама души да се съгласят така, че да могат да вървят заедно в пътя. А понеже W означава желание да придобие материални блага, то означава смърт. Тогава какво да правим? Вземам един човек, единицата, и казвам така. Т. Този знак отсъжда. Двама души се борят. Та казва. За тебе половината и за мен половината. Да се свърши работата. Двамата се уравновесяват. Спорът свършва. Т представлява носът и очите. И двете имат еднакви права. Носът ги разделя. Казва. Колкото ти имаш право да виждаш, толкова и другото око има право да вижда. Тези символи са взети от живата природа. Те не са изобретения на човешки ум. Природата си има азбука, която се различава от небесната азбука. Та главно или та малко. Този посредата казва да се прекъсне всеки спор. Така двамата ще тръгнат. Това е хармония. А смъртта иде, когато двама кираджии не искат да се примирят и двамата се изпъждат навън. следва закуска от 11 до 15 часа. Учителят рисува различни символи и кръгове. Това е цяла една беседа. Когато тези неща се разместят по известен закон, тогава мисълта върви. За пример, искате едно писмо от мене. Ето цяло едно писмо. Първото писмо. Кръг с точка. Второто писмо ще бъде само тъй. Кръг разделен на две с хоризонталния диаметър. Третото писмо към вас ще бъде така. Като втория кръг, но горната половина разделена на две по вертикала. Четвъртото писмо ще бъде кръг и вертикална права извън кръга, вдясно от него. Пето, ако ви пиша, ще бъде така. Триъгълник. Това е едно писънце красиво, изразително и хем се спестява времето. Сега петото писмо ще го разложа. Какво образува този триъгълник? Любов. Тук е получено от този чертеж, но това са пак елементи. С закона на пермутациите ти ще ги разлагаш, докато получиш един геометрически резултат. Тази геометрическа форма може да се трансформира, докато разбереш нещата какви са в зачатък. Тогава ще ги съпоставиш. Той разделение на силите в буквата Л показва плуда, който още не е узрял. И тогава казвам, това са сили в природата, това са неразработени материали. Долу показваме начините да обработваме плуда. Тези чертежи са геометрически. Всеки ъгъл е строго определен. Дава се насоката, но това е едно много хубаво написано писънце, красиво написано с буквите му. Всички тези форми можем да ги приведем към човешкото лице. Целокупният човек, изразен в главата, представлява едното око и едната страна. Тогава имаме А. Това е носът. Почти всички букви можем да ги турим на лицето. Като вземете и ухото, може цялата азбука да изкарате и ще видите всяка една буква, от коя част на лицето е взета. Ако е взето от ухото, значи има смисъл за слушането. Учителят рисува две вълнообразни линии. Това са две хиперболи и като се пресекат, образуват елипса. Окото. Значи енергиите, които образуват границите на божествения свят, са вечни. Човешкото око е затворено. Значи висшето божествено око е затворено между две вечни граници. Едната граница е миналото, а другата – настоящето. Имаме слизане надолу, горния клепач, а долния клепач е еволюция, възлизане нагоре. Значи в окото са тези два закона. И във веждите има пак една еволюция. Например, пиша ви едно писмо. Пиша го така, но красиво го правя. Какво означава това? Пиша ви за окото как е направено. Турям буквите, разпределям знаците. Ето едно писмо. Аз го наричам красиво око. Може да тури и този знак отгоре. Това са веждите. Имате едно второ пресичане. Имате пак една инволюция. Малко по-голяма. И тогава вие ще отговорите така. Хайде това да не ви го казвам. Предметите имат известни качества, които са фиктивни. Те съществуват в природата на предметите. Щом си увеличи интензивността на състоянието ви, вие се разширявате. Има едно повдигане. Защото има повдигане, има и понижаване, без вие да сте физически повдигнати от мястото си или пък да сте понижени. Значи, на физическия свят няма никакво повдигане. То е духовно, вътрешно нещо. Повдигане и спадане може да става без да се образуват тези промени на физическото поле. Цветът показва състоянието на активността на едно живо същество. Ако е много активно, цветът е червен. Всяка идея е тъй материална, както човек. Идеята е едно живо същество, което мисли. Идеята сама по себе си мисли, тя има форма. Ако тече една струя вода, вие с нож може да я пресечете, но ако турите електричество във водата, вие не можете да пробиете с нож, той отскача. И чука, ако турите, и той ще отскочи. Та твърдостта почива на друг закон. Представете си един кръг, който има хиляди дупчици и се върти. През тия дупчици можеш ли да минеш? Не. Но ако се движиш с по-голяма бързина, ти можеш да минеш през тях. Твърдостта зависи от степента на движението. Най-бързо се движат твърдите дела. Божественият свят е твърд, значи твърдостта зависи от силата на движението. Най-силното движение съставлява най-голямата твърдост. Идейният свят е с най-голяма твърдост, с най-голяма бързина. Затова се казва, че Бог отделил твърдта. Абсолютни тела са тези, които дават абсолютна неразрушимост. Твърдите тела дават стабилност. Тъй обяснявам. Най-силното движение съставлява най-голямата твърдост. Затова, като влизате в духовния свят, вие ще вървите по въздуха. Вечният, божественият свят е твърд. Той не е течен, не е въздухообразен. Всеки един газ стъпва на една частица и ходи. Вторият човек ще стъпи на светлината и ще ходи. Под думата твърдост разбирам, че движението е абсолютно правилно. Когато двама души се обичат, има сцепление между тях. Никакво събиране няма. Духовният свят започва тъй изделение. Духовният свят събиране няма. Божественият свят има само процеса деление. А делението вече образува и умножението. С умножението идват на Земята изваждането и събирането. А еволюция е събиране, изваждане, умножение и деление. Тоест, Божественият свят започва с деление, а човешкият със събиране. В природата има една първична материя, която не е диференцирана. Тя не се дели. Тя е като едно платно, но самата е неделима. Тази материя е основата на Божествения свят. Тя с нищо не може да се видоизмени. Диференцираната материя е разпределена в съзнанието, а има една основна материя, която не е претърпяла никакво изменение. И духът се огражда с нея. Тя не се дели. Всички други състояния на материята произлизат от нея. Тази материя, която е неделима, тя има едно свойство. В нея има един малък излишък. Тя хвърля този малък излишък и от него се твори видимият свят. Затова казват, че Бог е неизменен. За да се прояви умът, трябва да има материя. Всеки човек трябва да работи. Има нещо, върху което той трябва да работи. Това, което ти направиш, то е най-ценното за тебе в дадения случай. Нещата в Божествения свят нямат повторение. В В това седи хубостта. За пример, двама души могат да изпеят една и съща песен, но тази песен не е изпята еднакво. Ето къде е разликата. Единият е вложил повече чувство. Във всеки певец има една особеност, която той влага в пеенето си. В писанието се казва: всеки един човек се отличава по нещо от другите. Ето разнообразието в природата. И това, по което се отличава човек от другите, то е свойствено само за него. Това е човек. Аз мога да нарисувам едно хилаво дете и после да го направя стар човек. Тъй също и други рисуват върху вас и ви правят и млади, и стари. Питане. Защо когато човек говори за другите, има физически образ, а когато говори за себе си, никога нищо не си представя? Той и за себе си има образ, но той е идеален. Невъзможното за вола е възможно за птичката. В какво отношение? Волът не може да се качи на къщата отгоре, а птичката се качва. Защо? Понеже има възможност. Сега, къде е причината, дето волът не се качва? Господарят не го пуска в къщата. После един вол в къщата не може да влезе, а една муха влиза и хвърчи цял ден вътре. Волът казва: човекът не ме пуща да вляза в къщата му. А мухата казва: аз толкова дни и нощи съм прекарала в къщата на човека. Защо? Защото аз не мога да приема вола в такава голяма форма. Казвам на вола: смали се и тогава ще мога да те приема в къщата си. Някой казва: Господ не ми дава да се кача в къщата му. Тогава ти си вол. На птичката Господ е позволил да се качва. Това и е привилегията. Ако и волът може да се качи, няма да има противоречие. Невъзможността е в самия вол, а не в Бога. В божествените къщи има известни места, дето Бог не е позволил на вола да ходи свободно. А има и места, дето и птиците не могат да идват. Една птица не може да иде на 15 км нагоре, защото ще замръзне. Тя може да се качи най-много 4, 5, 6 км. Студът и топлината – това са две състояния на енергията, защото цялото пространство е живо. Пространството съществува един космичен човек, който изпълва всичко. Някой път съзнанието си чувствате, че сте грамадни. Това се дължи на този космически човек, който е грамаден, но се движи толкова бързо, че едновременно е навсякъде. Всъщност той е много малък. Земята е един затвор, а хората мислят, че тук има блага. Колко дни човек е щастлив на земята? То почти живот няма, ако преброите колко часа на ден прекарвате в хубаво настроение и разположение на духа. Все промени, промени стават. Сега си радостен и след миг веднага всичко се сгромоляс. Дойдеш до най-голямото страдание. Когато няма съзнание, има падане, качване, слизане, промени, промени. Човек трябва да се възпитава да гледа на смъртта със спокойствие. Ангелът на смъртта иде със страшно лице, но ако ти се предадеш и кажеш: да бъде волята Божия, тогава по-добър от него няма. Този страх е приятен, хубаво е да дойде този страх, да потрепери малко сърцето ти. Ако трепери сърцето ти, това показва, че ти си жив. Ако човек може да концентрира ума си силно към слънцето, той може да се повдигне с тялото си на където иска. Щом се концентрираш, ти вече действаш във връзка с това течение. Защото на Земята има известни течения, които идват от Слънцето, и като се свържиш с тях, те ще те повдигнат за където искаш. Но абсолютно не трябва да се съмняваш. Най-малкото съмнение ще спре движението на мотора. Има светии, които са изучавали този закон. Като се концентрират, те повдигат телата си. Но като направиш това, никой не трябва да знае. Щом го знаят хората, те ще ти пречат. Никой не трябва да знае, че ти искаш да научиш това изкуство. Има много полезни неща, които може да научите. Светията, като дойде при една голяма река, ще се огледа наоколо и ако няма, никой ще мине през нея. Но ако има някой, той ще чака и ще мине с всички тъй, както и те ще минат. Или най-малкото ще влезе във водата и ще я преплува. И като излезе навън, дрехите му няма да бъдат мокри. Той само ще се поизтърси и ще бъде сух. Светията, като влезе във водата, става непроницаем. Той запълва празнините с пластична, упорна материя. Вие може да направите опит. Направете си една дълга дреха, разцепена дреха, която може да се съединява. Сами можете да си образувате магнетическа дреха. И с тази мантия вие ще бъдете запазени от студ, но трябва да си концентрирате ума. Трябва да привлечете тази материя от пространството и да запълните всичките си дрехи с тази първична материя. Но все пак трябва да имате една дрешка и да е от тънка материя. Тази тънка материя може да я направите топла. За пример, пишеш на приятелката си. В неделя ще ида на разходка. Питам, така както и пишеш, умно ли си и писала? Не е умно. Именно неделята не е за разходка. Ще й пишеш тъй. В неделя ще седна сутринта и ще проучавам Библията. Всеки ден е определен за какво трябва да се използва разумно. В понеделник мисля да почистя къщата. Понеделник е ден за промени, като месечината е той. Във вторник ще прави сражение. Ако има бълхи, дървеници, гасеници, ще воюваш с тях. Дойде ли срядата, той е ден за интелектуална, умствена работа. През целия ден ще се занимаваш, никакво чистене на къщата. Дойде ли четвъртък, той е ден за себе си. Ще работиш, ще гледаш да внесеш нещо благородно в себе си, да причистиш вътрешния си живот, да видиш кои от чертите ти са добри и кои лоши. Този ден е за причистване на аза, на себе си. Петък е ден на любовта. Ще проявиш любовта си. Събота е за почивка. Черен е цветът на съботата. Така всеки ден си има съответно определени часове за известна работа. За пример, първият час на понеделника е на месечината. Ще направиш някаква промяна. И другите часове си имат своя специфична работа. Ако вие учите, както природата ви учи, във всичките часове ще вършите определената си работа и всичко ще ви върви добре. А сега, като не разбирате това, много работите, но не ви спори. А в разумния живот малко ще работите, а много ще свършвате. За един час ще свършвате толкова работа, колкото за 10 часа. Ще живееш съобразно живата природа. В нея има време определено за всичко – за миене, за къпане, за четене, за мислене, за пеене и тъй нататък. Защото работата трябва да бъде разнообразна. Разумно ще работиш. За пример, ако вали, ще идеш ли на нивата с работа си? има 1 метър сняг навън, ще идеш ли с колата си за дърва? Не. Ще работиш съобразно с природата. Ще сееш, когато е време за сеене. Ще учиш, когато е време за учене. Ще чистиш, когато е време за чистене. Ти можеш да не го изпълниш, но всичките разумни хора изпълняват този закон. В природата има програма за всичко. За пример, сега прекарвате 8 часа в сън. 7 часа са предостатъчни за сън и то е много даже. 1 час и половина прекарвате в миене, обличане, събличане, 2 часа за ядене. Колко хитри са хората! Слугата ще иде на нивата да работи, ама през деня си дава много почивки и не можеш да го контролираш. 2 часа физическа работа е достатъчна за човек. Защото ти като му туриш 2 часа за работа, той ще свърши всичката си работа и 6 часа ще му бъдат останали като свободно време. Ако турите 2 часа за физическа работа, 3 часа за духовни занимания и 2 часа за умствени занимания, така ще направите много повече. Гледаш, някой математик смята и почива. Целият ден смята, но колко почивки през това време прави? Или пък някой стане набожен. Целият ден той мисли, но като помисли 10-15 минути за Бога, през останалото време мисли за своите си работи. Та чистата мисъл малцина могат да държат в себе си. Много е мъчно човек да държи дълго време една мисъл в ума си. Все ще смени през деня 3 състояния най-малко. Материално или на твърдата почва. После ще влезе във водата и ще се качи във въздуха. Ще слезе в огъня, понеже е пара. После пак във въздуха, пак във водата и пак в твърдата почва. Човек постоянно минава от едно състояние в друго. Реплика. Сегашната наука държи за колективния труд на човечеството. Учителят рисува котва. Ето какво означава този чертеж. Това е човекът, въплатен вече на земята. Казват му отгоре: бъди разумен, за да използваш живота, който ти е даден. Горната част на котвата представлява неговото око, но и неговия нос. Това са много хубави знаци. Кръстът всякога показва чистене. Тежък е той. Там, дето чувствителността е чрезмерна, може да се превърне в мнителност. Значи, за да се разбират 2 души, те трябва да си намерят вълните, по които се движат, и тогава да влизат в съобщение. Цялата работа е там. Щом се нагласиш, чуваш. Щом не се нагласиш на вълните, не чуваш. Беседа от учителя, държана пред класа на добродетелите, на 24 декември 1924 година.